Crește-mi încrederea, Doamne, în ziua cea grea, când de teamă toți vor fi cupriși. Unii vor alerga viața pentru a-și scăpa, dar atunci va fi prea târziu. Cei ce te-au cunoscut vor striga fericiți: vino, Doamne, suntem pregătiți. Teama nu ne-a cuprins, căci în noi ai aprins dorul după locașul promis. Tot ce-ai strâns pe pământ, fapte și